برگ سبز، برنامه شماره 221. دوش بی خود ز خود جدا گشتم، دوش بی خود ز خود جدا گشتم، با خدا بی خود آشنا گشتم. نظری بر دلم فکن کزان کاشف راز انبیا گشتم. عشقم از هوا پر بود، من از آن صدق با صفا گشتم. چمن شوق را سحاب شدم، چمن شوق را سحاب شدم، گلبن ذوق را صبا گشتم. صدقم از هوا پر بود، من از آن صدق با صفا گشتم. شادی خلوتم چو روی نمود، در صدف در پربها گشتم. بدانند که من عاشق و مستم، آواز درست است که من توبه شکستم. گر دشمنم ایزا کند و دوست ملامت، من فارغم از هرچه بگویند که هستم. گردوش منم ایزا کند و دوست مرا گردوش منم ایزار کند و دوست مرا آمد من فا هرچه بگویم که هستم من فارغم از هرچه بگویم هست جان ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم جانم ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می، من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم، من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم جان. شبها گذرد، شبها گذرد بر من از اندیشه رویم، تا نه من خفته نه همسایه ز دستم جان. برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 221 بود که با شرکت قوامی، حبیب الله بدیعی، مجید نجاحی و امیر ناصر افتتاح در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از امامی هروی و سعدی، گوینده روشنک.